kierunku granicy na wysokości węzła Legnica, więc kto może, to niech od razu ucieka na Legnicę albo w podobnym kierunku. Dziękuję. My także dziękujemy i czekamy na kolejne sygnały. Pomożemy innym kierowcom. Przypomnę numer telefonu 22 5320, numer SMS 71335. Szerokiej drogi i do usłyszenia za godzinę. Radio Nawigator Trójki. Niedziela, 8 stycznia, minęła już 17. Benjamin Filip, zapraszam na serwis Trójki. Zamachowiec z Jerozolimy był zwolennikiem tzw. państwa islamskiego. W Warszawie protest przeciwko rasizmowi. Królowa Elżbieta II po raz pierwszy po chorobie pojawiła się publicznie. Palestyńczyk, który w Jerozolimie wjechał dziś ciężarówką w grupę żołnierzy, był zwolennikiem tzw. państwa islamskiego, oświadczył premier Izraela Benjamin Netanyahu. W wyniku zamachu zginęło 4 żołnierzy, 3 kobiety i mężczyzna. Co najmniej 13 innych osób zostało rannych. Kierowca ciężarówki został zastrzelony przez wojskowych z grupy, w którą wjechał. Świadkowie relacjonują, że wszystko wydarzyło się bardzo szybko. Zobaczyłam ciężarówkę, która nagle zjechała z jezdni i wjechała na chodnik. Uderzyła w żołnierzy. Ktoś powiedział, że to atak terrorystyczny. Wtedy żołnierze zaczęli strzelać w kierunku kierowcy, by go zabić. On jednak zdołał jeszcze uderzyć w innych żołnierzy. Szef izraelskiej policji poinformował, że zamachowiec pochodził ze wschodniej Jerozolimy i posiadał izraelskie prawo jazdy. Z kolei rzecznik policji zapowiedział zaostrzenie środków bezpieczeństwa w mieście w związku z tym atakiem. Teraz w serwisie Warszawa i manifestacja przeciwko rasizmowi. Protestujący zgromadzili się w pobliżu stacji metra Centrum, przenieśli ze sobą transparenty z napisami Stop rasizmowi, antysemityzmowi, islamofobii, razem przeciwko rasizmowi. Ten wiec był reakcją na wydarzenia, do jakich dochodziło w ostatnich dniach w Polsce, m.in. ataków na bary z kebabami czy pobić obcokrajowców w kilku miastach. Po zamieszkach, do których doszło 1 stycznia przed lokalem Wałku, zatrzymano ponad 30 osób. Zamieszki wybuchły po tym, gdy w noc sylwestrową właściciel baru razem z pracownikiem w czasie szarpaniny śmiertelnie ranił nożem 21-latka, który ukradł z lokalu 2 butelki napoju. We wtorek sąd w Wałku tymczasowo aresztował Tunezyjczyka i Algierczyka podejrzanych o to zabójstwo. Na głównych trasach w kraju spory ruch. Część osób wraca do domu po wypoczynku z dłuższego weekendu. Kierowcy powinni spodziewać się częstszych kontroli policji, przypomina rzecznik komendanta głównego Mariusz Ciarka. Polska drogówka ma ręce pełne roboty. Wielu z nas wyjeżdża nawet pokonując kilkaset kilometrów, aby odwiedzić swoich najbliższych, swoje rodziny. W trasie, szczególnie podczas zimowej aury, należy zwrócić uwagę nawet na zwyczajne proste manewry, mówi Robert Opas z Komendy Głównej Policji. Bardzo często zapominamy o bardzo poważnym manewrze, o manewrze wyprzedzania, który się też łączy z prędkością. Na co dzień jeżdżąc po mieście mamy do dyspozycji 2-3 pasy ruchu. Niestety na trasie dochodzi do tego, że zaczynamy wyprzedzać, a na co dzień tego manewru nie wykonujemy. Policjanci apelują też, by przed wyjazdem nawet w krótką trasę dokładnie oczyścić samochód ze śniegu i lodu. Brytyjska królowa po raz pierwszy pojawiła się publicznie po chorobie. Elżbieta II wzięła dziś udział w nabożeństwie w kościele w pobliżu swojej posiadłości w Sandringham. Wcześniej przez ponad 3 tygodnie 90-letnia monarchini zmagała się z ciężkim przeziębieniem. Z powodu choroby brytyjska królowa musiała zrezygnować z udziału w nabożeństwie w pierwszy dzień świąt i Nowy Rok. Elżbieta II pozostaje najdłużej panującym monarchą w historii Wielkiej Brytanii. Zasiada na tronie od ponad 64 lat. Kilkadziesiąt centymetrów śniegu do 10 stopni mrozu. Na Pomorzu doskonałe warunki do jazdy na nartach. Większość stoków jest czynnych. Najdłuższy ma co prawda tylko 300 metrów, ale i tak chętnych nie brakuje. Dawno nie byłyśmy, jak śnieg spadł, dlatego szybko tu przyjechałyśmy. Na trening? Żeby poczuć, tak, żeby trochę się odświeżyć w tym. Także super, polecamy. Super, średnio widać. No średnio widać, bo cały czas naśnieżają, ale jest super. Cieszymy się, że mamy taką górę pod nosem, żeby można było się rozjeździć tu, a nie gdzieś za granicą. Wywrotki są? Było dużo. Dzisiaj było dużo. Zwykle mi się nie zdarza, ale dużo razy na Orczyku się wywaliłam. Musiałam czekać na wolny, ale ogólnie jest fajnie. Wspaniale. Dla początkujących jest wystarczająco. Bardzo rzadko jeżdżę na nartach i jak mam okazję, to jestem zadowolony, że dzisiaj się udało. Jeździłem na większych, ale no się odzwyczaiłem od jeżdżenia. No to taka, żeby się przyzwyczaić do jeżdżenia, no to raczej lepiej jest. Brakowało narciarzom zimy, tęskniliście? Jasne, bardzo. Także jak widać, tyle ludzi się stęskniło za jazdą. Dodajmy, że na Pomorzu jest 7 stoków narciarskich, tylko 2 są jeszcze naśnieżane. To był serwis Trójki.

Witamy Państwa w naszej audycji sportowej. Krzysztof Łoniewski i Adam Malecki. Czas nas nagli, więc zaczynamy ekspresowo. Co dzisiaj? Gala Mistrzów Sportu i jej królowa Anita Włodarczyk wygrała plebiscyt przeglądu sportowego i telewizji polskiej na najlepszego sportowca roku. I oczywiście znalazła się w ogniu naszych pytań. Anita, jakbyś tak spróbowała młotem Wisłę przerzucić? To by był fajny czynnik, nie ukrywam, motywujący. No, doczekamy się pewnie kiedyś takiego rzutu. Anita już rzucała przez Odrę, więc przez Wisłę pewnie też da radę się zamachnąć. Podium plebiscytu uzupełnili Robert Lewandowski i Piotr Małachowski. Na gali królowała Anita, na skoczni Kamil Stoch. Wygrał turniej czterech skoczni mimo kłopotów z bolącym barkiem. Po dźwiganiu tych pucharów już zaczynałem odczuwać trochę zmęczenie i ból, ale czułem naprawdę się wyśmienicie i w bardzo dobrej kondycji. Do tego Piotr Żyła był drugi, a Maciek od czwarty. Kibice już zacierają ręce na myśl o konkursach w Wiśle i Zakopanem. Proszę się szykować także na rozpoczynające się w środę Mistrzostwa Świata Piłkarzy Ręcznych. Drużynę mamy młodą, ale... Młodość charakteryzuje się tym, że jest nieobliczalna. Tak? Jedyne, co mogę obiecać, bo tego jestem pewien, że będziemy gryźć parkiet. Mówił Maciej Gębala, my trzymamy pana Maćka za słowo. Mistrzostwa przed nami, rajd Dakar trwa na całego, a kierowcom rozmaitych pojazdów towarzyszą szybka jazda, spektakularne wypadki i kapryśna pogoda. Biwak okazał się całkiem zalany, brodziliśmy w błocie. Takiego biwaku nie widziałem nigdy wcześniej. Mówił Rafał Sonik, który widział w życiu i w Dakarze już wiele, no a dzisiaj w Dakarze zaplanowany jest dzień przerwy. Dzisiaj także o piłkarskim Pucharze Narodów Afryki. Już teraz zapraszamy. Proszę do nas dzwonić 22 i 7 trójek w każdej sportowej sprawie, no ale zastanawiamy się wciąż nad plebiscytem najlepszego sportowca roku. My nie mieliśmy wątpliwości. No właśnie chciałem powiedzieć, chyba ty się zastanawiasz. Nie zastanawiałem się. Wygrała Anita Włodarczyk. No ale czy wygrała zasłużenie? Czekamy na Państwa opinię. Może mają Państwo swoich kandydatów. 22 i 7 trójek. A teraz najważniejsze informacje z kraju i ze świata. Zaczynamy od nie najlepszych wieści. Mariusz Jurkiewicz nie zagra w rozpoczynających się za 3 dni Mistrzostwach Świata. Kapitan naszej reprezentacji w piłce ręcznej nabawił się kontuzji barku w towarzyskim meczu z Argentyną, zremisowanym przez naszą drużynę 26-26. Jurkiewicz nie będzie mógł grać przez nawet 4 miesiące. Mistrzostwa Świata rozegrane zostaną we Francji. Wcześniej kontuzje wyeliminowały ze startu Michała Jureckiego, Piotra Wyszomirskiego i Kamila Sypszaka. Czas na sporty zimowe. Zaczynamy od biatlonu. Gabriela Kukalowa wygrała bieg ze startu wspólnego w Oberhofie. Jedyna Polka w stawce, Magdalena Gwizdoń, zajęła 12 miejsce. W rywalizacji mężczyzn w biegu ze startu wspólnego na 15 km triumfował Niemiec Simon Schmepp. W alpejskim Pucharze Świata slalom pań w Mariborze wygrała Michaela Schifrin. W slalomie panów Wadel-Boden z dużą przewagą zwyciężył Henryk Kristoffersen. Wspinaczką na Alpe Czerwnis zakończyła się kolejna edycja Tour de Ski. Ostatnią konkurencję i cały cykl wygrała Norweszka Heidi Weng. W tym roku nie startowała żadna Polka. Justyna Kowalczyk startowała natomiast w Lahti na trasie, na której rozegrano zostaną niedługo Mistrzostwa Świata. Polka wygrała rozgrywany w ramach Pucharu Skandynawii bieg na 10 km techniką klasyczną. I jeszcze wieści z ostatnich tenisowych turniejów przed Australian Open. W Brisbane zwyciężył Grigor Dmitrov. Bułgar w finale wygrał z Japończykiem Keim Nishikorim 6-2, 2-6 i 6-3. Uzupełniając wiadomości tenisowe, przypomnijmy, że wczoraj w finale turnieju w Doha Nowak Djokovic w 3 setach pokonał Andy'ego Murraya. A już za chwilę potańczymy z Anitą Włodarczyk. Moja miłość do ciebie wciąż płonie jak Mississippi w ogniu. Wyrzuć wszystkie tabletki, wyrzuć wszystko z torebki. Te szminki, maskary, kolory, te cienie do powiek i jeszcze cokolwiek. Teraz pokaż mi oczy i wyrzuć z kieszeni wszystkie swoje pieniądze, te głuche telefony, adresy. Teraz pokaż mi ręce, teraz pokaż mi dłonie. Moja miłość do ciebie wciąż płonie jak Mississippi w ogniu. Moja miłość do ciebie wciąż płonie jak Mississippi w ogniu. Moja miłość do ciebie wciąż płonie jak Mississippi w ogniu. Moja miłość do ciebie wciąż płonie. No i co? Zaczynamy oczywiście od tego, co wydarzyło się wczoraj późnym wieczorem. Była gala, był bal. W Teatrze Polskim bal, potem był w jednym z warszawskich hoteli. Byliśmy tu i tu. No i zastanawialiśmy się w redakcji, kto wygra plebiscyt przeglądu sportowego. Na szczęście wygrała ta, na którą myśmy stawiali. Tak, stawialiśmy wszyscy. Nie byliśmy zaskoczeni. Ja byłem zaskoczony natomiast tym, jak pięknie wczoraj panie się prezentowały. Liczne kreacje. Anita Wodarczyk, która wygrała w pięknej kreacji. Joanna Jędrzejczyk, którą widzimy w oktagonie na co dzień. A Natalia Madaj, nasza wioślarka. Także fenomenalnie. Do tego panowie Natalia w smokingach. Tomasz Majewski wyglądał co najmniej jak James Bond. Mógłby spokojnie zagrać agenta 007. Myślę, że nawet troszeczkę lepiej, no ale nie przedłużajmy, posłuchajmy tego, co miała do powiedzenia najlepsza w 82. plebiscycie przeglądu sportowego i telewizji polskiej Anita Włodarczyk. I pierwszy na spytki wziął ją oczywiście Michał Olszański. Pokaż mi te oczy, kochanie. Zielone. Cudowne. Anita, jesteś chyba szczęśliwa. Marzyłaś o tym, żeby stanąć na najwyższym podium i to się stało. Dzień szczęśliwy. Piękne podsumowanie mojego znakomitego sezonu 2016. Piękne rozpoczęcie roku 2017, więc cieszę się, że polscy kibice docenili moje osiągnięcia. Byłam wzruszona, jak statuetkę odbierał Piotrek Małachowski, a wtedy nie ukrywam, że oczy były mokre. Teraz jestem szczęśliwa. Anita, ty się zderzyłaś z walcem. Ten facet, z którym wygrałaś, to jest w tej chwili, wiesz, najgorętsze polskie nazwisko sportowe, a jednak to ty, Anita Włodarczyk, jesteś numerem jeden. No tak, w zeszłym roku to Robert został najlepszym sportowcem Polski, teraz ten tytuł został przyznany jej osobie. Do końca nie byłam pewna, czy wygram, bo przeciwnik był naprawdę bardzo groźny, ale no jednak Igrzyska Olimpijskie i to, co ja zdobiłam w tym sezonie, pokazało, że ten tytuł należy się mojej osobie. A zdradź kulisy wyboru, w którym momencie dowiedziałaś się, że wygrałaś? W teatrze. Żadnej informacji wcześniej nie wiedziałam, nie chciałam nawet wiedzieć. Nawet mi nikt nic nie powiedział, więc czekałam do ostatniej chwili. Ale miałaś nadzieję, że tak będzie? Znaczy, powiedz szczerze, bo kiedy zapytałem cię, to chyba była godzina przed. Powiedziałam, jesteś wielką faworytką. Do końca nie byłam pewna, tak samo jak wychodzę na stadion, to zawsze ten 1% jest na to, że może się coś wydarzyć i tutaj cieszmy się z tego, że zostałam najlepszym sportowcem Polski. Z drugiej strony, co ty mogłaś, Anita, więcej zrobić? Ja tylko sobie myślałam, że jak teraz nie wygram, no to kiedy? Anita, jakbyś tak spróbowała młotem Wisłę przerzucić? Jest to możliwe, tylko byśmy musieli poszukać takiej może 85-metrowej, to bym miała motywację, żeby przerzucić. To by był fajny czynnik, nie ukrywam, motywujący, tak? Żeby dorzucić na drugą stronę Wisły. Więc przez Odrę, żeś już rzucała. Fajny meeting we Wrocławiu, rzuty przez Odrę, bardzo, że tak powiem, kameralny. Żadnego mojego młota nie zatopiłam w Odrze. Ryby były w strachu pływające Odrą, ale skoro już mówimy o takich rzeczach zabawowych, to wiesz, jakbyś wyglądała w kole, rozkręciwszy się w takich kolczykach? Nie wiem, co by było. Anita, ja o tej Wiśle powiedziałem dlatego, że ty ewidentnie jesteś showmanką. Sport sportem, ale powiedz mi, czy to nie jest tak, że ty byś chciała stać na estradzie? Jeszcze chyba nie jest moment na to. Ale jak tylko jest jakiś show, to ty je kradniesz, to show. To jest, stajesz się postacią numer jeden. Czy w momencie, kiedy się cieszysz i na przykład sobie robisz kontuzję, czy w momencie, kiedy wiesz, masz eksplozję radości. Dziewczyno, no masz w sobie ten gen, ten gen takiego showmeństwa. To co, już mam kończyć karierę sportową? Wprost przeciwnie. Wiesz, za ile zlicytowaliśmy twój młot w Trójce? Chyba 25 tysięcy. Tak, bardzo ci dziękujemy. To jest moja największa suma, jaką uzyskałam ze swoich przedmiotów, które przekazałam na licytację, więc bardzo się z tego cieszę. I my jeszcze bardziej. 2017 rok, rok Mistrzostw Świata. kolejne wyzwanie, kolejne cele. No i nie mogą być inne niż tytuł mistrzyni świata. Może z rekordem świata. Cele właśnie są takie, jakie pan powiedział, złoty medal obudonić z Pekinu, pobić rekord świata. Jeżeli to by się udało na Mistrzostwach Świata, to byłoby fajnie. Dla mnie na pewno Mistrzostwa Świata będą wyjątkową imprezą, bo ja zawsze mam sentyment do stadionów, na których zdobywałam medale. To mi daje dodatkową motywację do tego, aby znowu dobry wynik uzyskać. Tak jak moim dotąd ulubionym stadionem był Stadion Olimpijski w Berlinie, później PGE Narodowy, no i teraz miejmy nadzieję, że Londyn będzie również moim szczęśliwym stadionem. Ja chciałam spytać, czy już miała pani okazję rozmawiać z Tomkiem Majewskim, czy powiedział takie wreszcie lekkoatleta, dwukrotny medalista, pokazaliśmy im. Nie rozmawialiśmy. Pięknie, że kibice docenili królową sportu. Odkryciem roku Marii Andrzejczyk, więc też element lekkiej atletyki. Trzeba się z tego cieszyć. Anita, co zatańczymy? To jest trójka, musimy coś zagrać dla ciebie. Wybieraj dziewczyno, a ja cię biorę do tańca. No to jakiegoś rock and rolla może. One, two, three. One, two, three o'clock, four o'clock, rock. Five, six, seven o'clock, eight o'clock, rock. Nine, ten, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put your glad rags on, join me home. We'll have some fun when the clock strikes one. Around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. When the clock strikes two, three and four, if the band slows down, we'll yell for more. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. Chimes ring five, six and seven, we'll be right in seventh heaven. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. Oh, and it's 8, 9, 10, 11, 2, I'll be going strong and so will you. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock. Muszę przyznać, że ładnie tutaj pląsałeś po studiu. Tak jest i pierwszy taniec na balu mistrzów sportu mamy już za sobą. Balu i do gali. Do balu i do gali będziemy jeszcze oczywiście wracać, ale teraz bardziej takim krokiem poloneza. Ruszamy w stronę skoczni. Wśród nominowanych w plebiscycie zabrakło wyjątkowo przedstawicieli sportów zimowych, ale też trzeba przyznać, że w 2016 roku nie osiągnęli spektakularnych sukcesów. Zupełnie inaczej zaczął się rok 2017 dla naszych skoczków. Po raz pierwszy w historii mieliśmy tak udany turniej czterech skoczni. Zwyciężył w nim Kamil Stoch, drugi był Piotr Żyła. Właściwie przez cały turniej polscy skoczkowie nie chcieli mówić o oczekiwaniach, nadziejach czy celach. Jak mantrę powtarzali, że mają do wykonania konkretną pracę, a wynik jest tylko efektem tej pracy. Na turnieju czterech skoczni efekt przerósł oczekiwania największych optymistów. Koniec końców wszystko skończyło się naprawdę pięknie, nie tylko dla mnie, ale dla całej naszej drużyny. Wielkie gratulacje dla Piotrka i dla Maćka. Dla wszystkich, każdego członka zespołu, zwłaszcza ludzi ze sztabu szkoleniowego, którzy wkładają mnóstwo wysiłku, energii i pracy, żeby nam pomóc, żeby stworzyć nam najlepsze możliwe warunki do odnoszenia sukcesów. Mówi Kamil Stoch, który został drugim po Adamie Małyszu polskim zwycięzcą turnieju. O tym, że ma szansę na wygraną, wiadomo było jeszcze przed turniejem. Największą niespodzianką zawodów okazał się Piotr Żyła. Zadziwiał nie tylko dalekimi skokami, ale przede wszystkim bardzo stabilnymi i ładnymi stylowo. U nas to cały czas było stabilne, a niektórzy gdzieś tam mieli problemy. My tych problemów nie mieli, można powiedzieć, w ogóle. Poza tym upadkiem Kamila. To był jeden taki, można powiedzieć, element, który był w jakimś stopniu, no nawet nie problematyczny, tylko po prostu no, odczuwał ból, a jednak poszedł i skakał i sobie z tym poradził. Także to tym bardziej gratulacje dla Kamila za to, że pokazał wolę walki. Jak lew walczył również Maciej Kot, który po bardzo dobrym występie zakończył turniej na czwartej pozycji. Przyznaje, że wielką rolę w scaleniu drużyny odegrał trener Stefan Horngacher. Myślę, że w poprzednich latach troszkę tego brakowało, tej dobrej atmosfery. Od początku sezonu ta atmosfera jest naprawdę bardzo dobra. W takich warunkach dużo łatwiej się skacze, dużo łatwiej odnosi się sukcesy i myślę, że każdy z nas potwierdzi to, że naprawdę kiedy na górze jest więcej reprezentantów biało-czerwonych, to po prostu raźniej się czuje, lepiej się skacze i kiedy wchodząc do szatni jest wesoło, jest humor i każdy dobrze się czuje, to naprawdę ta praca przynosi jeszcze lepsze rezultaty. Skoczkowie osiągnęli już wiele, ale mogą jeszcze więcej. Przed nimi bardzo ważne konkursy Pucharu Świata w Wiśle i w Zakopanem, a w lutym najważniejsza impreza sezonu, czyli Mistrzostwa Świata. Mamy Mistrzostwa Świata i to jest ten główny cel, także jest jeszcze coś do wykonania, ale bardzo spokojnie już teraz do tego trzeba podejść. Dodaje prezes Polskiego Związku Narciarskiego Apoloniusz Steiner. Adam Małysz 16 lat temu tutaj w Bischofshofen cieszył się z triumfu w turnieju czterech skoczni. Kamil Stoch na nowo pisze historię polskich skoków. Jakie wrażenia temu towarzyszą? No, jestem niezmiennie szczęśliwy. Kamil wygrał drugi Piotrek w turnieju. Czegoś takiego jeszcze nie było. No i to jest to, że znów jakby jestem w tych skokach, mogę im pomagać i to mnie niezmiernie cieszy. No, myślę, że ta historia i to, że chłopaki teraz tak dobrze skaczą, spowoduje też, że nie tylko zainteresowanie skokami będzie jeszcze większe, ale mam nadzieję, że też dużo młodzieży znów zacznie uprawiać ten sport i ten sport przetrwa wieki. O tym, że Kamil Stoch może wygrać turniej czterech skoczni, gdzieś tam myśleliśmy. Natomiast to, że Polak wygra turniej czterech skoczni, Piotr Żyła będzie drugi, a Maciej Kot będzie czwarty, to chyba mało kto tego się spodziewał. No na pewno tak, ale to myślę, że przed turniejem czterech skoczni gdzieś tam mówiłem, że tym czarnym koniem może być Piotrek. Kamil jest bardzo stabilnym zawodnikiem i on wszystko miał na tyle, że może ten turniej wygrać i to wielu na niego stawiało, był tym jednym z tych faworytów. Piotrek gdzieś tam był w tym cieniu, ale też widzieliśmy, jak on zaczyna dobrze skakać i to wszystko wskazywało na to, że może odnieść tutaj sukces. No a że to jest taki sukces podwójny, no to tym bardziej nas wszystkich cieszy. Czy ten potencjał jest już wykorzystywany w 100%, czy są jeszcze gdzieś możliwości tych skoczków na jeszcze lepsze wyniki? Zawsze można jeszcze, myślę, zrobić coś. Jeśli zawodnik podchodzi do tego w ten sposób, że już wszystko dokonał, to wtedy zaczyna być ten koniec. A jeśli zawsze widzi jakąś możliwość, że jeszcze coś można zrobić, to znać się, że cały czas się rozwija. A sami zawodnicy bardzo sprawnie zdejmują z siebie presję. Mówią o tym, że oni nie przyjechali tutaj po wynik, tylko mają pracę, którą muszą wykonać. No i to jest właśnie pozytywne myślenie. To jest myślenie o dobrych skokach, o tym, żeby jak najlepiej skoczyć, a nie o tym, że teraz muszę coś wygrać, czy mam jakieś zobowiązania, bo wtedy to totalnie gubi. Po prostu trzeba oddać swoje dwa dobre skoki w konkursie i rezultaty same przyjdą. Adam Małysz, dziękuję bardzo. Dziękuję. A z Adamem Małyszem i naszymi skoczkami rozmawiał Jakub Wasiak. Dziękujemy za te relacje, no i gratulujemy bardzo naszym skoczkom. Oczywiście, że tak, już możemy sobie wyobrazić, co się będzie działo w Wiśle w najbliższy weekend i w Zakopanem w weekend kolejny. To będzie najazd kibiców skoków i wielkie święto właśnie kibiców tej dyscypliny. With my ball and Shane, when the clock strikes. wciąż. I go snap, crack, pop. Gonna rip it up. When you hit the spot, a chain reaction. Whoa, whoa, what you say? I got blue then red. I can drop down dead. A chain reaction. I ride a little on the soul. There's a diamond lost in the mine. Up and away I go. Leave the key from behind in my spine. Chain reaction. People like dominoes. Chain reaction. People like dominoes. Chain reaction. You look at me, everybody goes. I don't wanna think about the morning after. I don't wanna stick around and play it safe. Dwadzieścia minut zostało do godziny 18, a my zmieniamy otoczenie i to dość drastycznie. Alpy zamieniamy na południowoamerykańskie bezdroża i czas na rajd Dakar. Kronika rajdu Dakar w Trójce. Na pełen emocji program zaprasza Orlen. Sponsor startu Polaków w rajdzie Dakar. Kierowcy w Dakarze dziś odpoczywają, a mają po czym. Za nimi bardzo wymagająca pierwsza część rajdu. Wielu z nich już w nim nie jedzie. Więcej opowie o tym Tomasz Gorazdowski. Na dobrą sprawę nie ma jeszcze połowy trasy, a już działo się tyle, że trudno o tym powiedzieć w kilka minut. Zacznijmy od faworytów. Kilku z nich już nie ma. Nasser Al-Attiyah, zwycięzca Dakaru, po problemach ze swoją Toyotą już nie jedzie od drugiego etapu. Carlos Sainz miał tak spektakularny wypadek, że cud, że jakoś go dociągnęli na biwak, ale dalej pojechać się rozbitym samochodem nie dało. Musiał się wycofać. Wielki Carlos w Super Peugeocie. Kłopoty mieli wszyscy. Połamane ręce, nogi, spalone motocykle, utopione ciężarówki i kłady. Taki jest Dakar. A Polacy? Zaczęło się słabo, szczególnie dla Jakuba Piątka, naszego motocyklisty, który już wiedział, czym jest Dakar. Plany miał przed wyjazdem skromne, choć dojechanie do mety w jednym kawałku dla wielu to cel nie do osiągnięcia. Moją główną nadzieją jest dojechać do mety cały i zdrowy, bez jakichś większych wypadków, bez jakichś większych przygód. No bo wracam po ciężkiej kontuzji. Pół roku bez motocykla w kwietniu. Złamałem kość udową, do obrażenia mózgu, taki dość ciężki wypadek. Tym bardziej się cieszę, że wracam tak szybko. Nie udało się. Pierwszy etap, w zasadzie niegroźna wywrotka i złamana ręka. Koniec Dakaru, zanim jeszcze się zaczął. To nie był jakiś spektakularny wypadek. Nie jechałem jakimś super dużą prędkością. Na jednym po prostu z hamowań była taka wymyta dziura, kolejna od wody. Przy upadku jakoś niefortunnie musiałem się podeprzeć. Ten Dakar miał być taki typowo treningowy do przyszłego sezonu, a teraz Nie wiem, co będzie. Kuba Przygoński z Orlen Teamu zaczął spokojnie, a potem podkręcił tempo i po czwartym etapie zameldował się w pierwszej dziesiątce, nawet na szóstym miejscu. Spokojna, konsekwentna jazda i kłopoty rywali wywindowały Kubę w górę. Mini też spisuje się bardzo dobrze. To nie Mini John Cooper Works, bo takie są tylko na Dakarze 3 i jadą nimi fabryczni kierowcy X-Raidu, ale samochód, którym można być bardzo wysoko. Od pierwszego dnia jest coś trudnego. Nie jest odcinek cały bardzo trudny, ale jest na przykład 50 czy 100 km super ekstremalnie trudnych. No i niestety każdy z tych odcinków no żniwa zbiera i to widać po właśnie po czołowych zawodnikach, którzy no jadą bardzo szybko, bardziej jednak walczymy o przetrwanie niż o to, żeby w ogóle się ścigać. No do tej pory w zeszłym roku na przykład były tylko dwa takie odcinki, a jeżeli tak będzie dalej, no to na pewno no trzeba być cały czas czujnym, przygotowanym i być przygotowanym na wszystko. I przy Gańskiemu przytrafiają się mniej udane fragmenty. Tempo mieliśmy dobre, oprócz tego dużego błędu nawigacyjnego, ale w tym miejscu tak naprawdę ta czołówka zabłądziła, gdy wszyscy jeździli we wszystkie strony, więc to po prostu taki trochę lotek. Trzeba było no, liczyć na szczęście, że się uda znaleźć dobrą drogę. My żeśmy no, trochę tej drogi poszukali, no ale na szczęście nie straciliśmy tak dużo, bo jesteśmy cały czas tutaj w czołówce i w grze. Pierwsza połowa założonych celów została wypełniona, bo takie były przed startem. Wydaje mi się, że trzeba tak jakby dotrzeć do dnia przerwy całym i zdrowym, żeby samochód był cały i żeby zawodnicy byli w dobrej formie, bo po maratonie, czyli maratonie po dniu przerwy, jak będziemy wracali do Argentyny, to będą trudne odcinki, które właśnie wtedy będą, wydaje mi się, zmieniały klasyfikację, więc te 3-4 dni przed końcem to będą decydujące. Celem na Dakar jest na pewno pierwsza dziesiątka, jak będziemy trochę tego szczęścia, bo na pewno technicznie na pierwszą piątkę jestem w stanie jechać. Z powodu ekstremalnie trudnych warunków atmosferycznych na trasie piątego odcinka specjalnego Dakaru, niektórzy zawodnicy dojechali z ogromnym opóźnieniem na metę, na biwak. Mówi Rafał Sonik. Biwak okazał się całkiem zalany. Brodziliśmy w błocie. Kładami udało nam się wjechać, ale wszystkie serwisy zostały na zewnątrz. Teraz od wielu godzin tych, którzy wjechali, wyciągają specjalnymi ciągnikami, żeby wyciągnąć ich z błota. Takiego biwaku nie widziałem nigdy wcześniej, a jestem już na 9. Dakarze. Warunki zrobiły się super ekstremalne. Piątkowy etap skrócono, sobotni odwołano. Wszystko jest zalane. Dakar jest jak życie, kiedy myślisz susza, właśnie nadchodzi deszcz. Przez kilka tygodni przed Dakarem martwiliśmy się tym, że nie będzie się w czym kąpać, a nawet nie będzie czego pić, kiedy wjedziemy do Boliwii. Wiedzieliśmy, że będzie zimno, ale też wszyscy zapowiadali, że będzie bardzo sucho, że w tym kraju teraz wszędzie kopią stopnie, bo nigdzie nie ma wody. Tymczasem to, co się stało, tak jak w życiu, zaskoczyło wszystkich, nawet nas, starych i wydawałoby się doświadczonych dakarowców. Rafał Sonik, nasz zwycięzca Dakaru po początkowych kłopotach i dużym spadku w klasyfikacji, teraz odrabia straty i jest już w pierwszej dziesiątce. Dziś w rajdzie dzień przerwy, mówi Jakub Przygoński. Jesteśmy na biwaku właśnie w La Paz. Mechanicy mają tak jakby półtora dnia na odbudowę samochodu. Rozmawiałem z chłopakami, no to mówią, że no, postarają się zmienić wszystko, żeby samochód znowu był jak nowy. Więc to się przyda na pewno w aucie. A ja tak naprawdę odpoczywamy, nic nie robimy i to będzie taki leniwe półtora dnia. Trzeba odpocząć, odbudować się i nabrać sił, być może na jeszcze trudniejszą drugą połówkę Dakaru. Na pełen emocji program zaprasza Orlen. Sponsor startu Polaków w rajdzie Dakar. A zaraz wracamy do plebiscytu przeglądu sportowego i telewizji polskiej, do drugiego miejsca, czyli Piotra Małachowskiego. Trzeciego. A trzeciego, czyli sportu. Otwieram drzwi, to jesteś ty, przybiegłaś, widzę, jeszcze drżysz, gorące usta, gorące dłonie, w pół roku cała śnisz. Powolnym ruchem sięgasz i patrzysz poprzez szkło, falujesz w rytmie zmierzchu, przeciągasz się jak kot. Dotykam cię, a wtedy ty przymykasz czarne oczy. Budzisz się, znów cała śnisz, gdy śni się róża nocy. Odchodzisz i lecz zostawiasz na szklance śminki ślad. To nic, że ona przyjdzie, zapyta jeszcze raz. Who's the lipstick on the glass? Who's the lipstick? Who's the lipstick on the glass? Dotykam cię, a wtedy ty przymykasz czarne oczy. Budzisz się, znów cała śnisz, gdy śni się róża nocy. Odchodzisz, lecz zostawiasz na szklance szminki ślad. To nic, że ona przyjdzie, zapyta jeszcze raz. Who's the lipstick on the glass? Who's the lipstick? Who's the lipstick on the glass? Who's the lipstick? Who's the lipstick on the glass? Who's the I wracamy do plebiscytu najlepszego sportowca roku. Jak już Państwo wiedzą, wygrała Anita Wodarczyk. Na drugim miejscu Robert Lewandowski. W jego imieniu nagrodę odebrała żona, Anna Lewandowska. No a trzecie miejsce dla Piotra Małachowskiego, naszego srebrnego medalistę z Rio w rzucie dyskiem. Czuł się jednak jak zwycięzca. Czempiona wręczyły mu dzieci Olek i Tymek. Chłopcy są jednymi z osób, którym nasz dyskobol pomógł poprzez m.in. licytację zdobytych trofeów. Wczoraj otrzymał kolejną statuetkę unikatową. Wyjątkowy czempion kolorowy. Wygląda na pewno bardzo, bardzo, bardzo ciekawie. Jest unikatowy, tak długoletniej tradycji. Na pewno nikt nie ma takiego czempiona, ja go mam. Pomalowałem przez Tymka, przez Olka. Niesamowite, łzy się cisnęły do oczu, ale to jest piękne. Naprawdę warto było na tą chwilę pracować i czekać. Masz jakiś ogromny talent do tego, by zjednywać sobie ludzi. Na czym to polega? Podziel się tym talentem. Nie ma talentu, nie ma lekarstwa, nie ma nic. Po prostu trzeba kochać to, co robi się. Wydaje mi się, że każdy z nas powinien też dostrzegać nie tylko siebie, ale też innych wokół, bo ci ludzie też czasami potrzebują pomocy. Rzeczywiście był taki czas w życiu, kiedy nic nie miałeś? Znaczy może nie nic, ale miałem bardzo ciężko. Jestem z małej miejscowości, miałem 15 lat, zmarnują i nie było tak fajnie, łatwo, kolorowo. A dzisiaj troszkę mam więcej, potrafię się z tymi ludźmi podzielić. Mam dwa pytania. Czy zauważasz, będąc w środku, to co zauważamy my, jakąś taką dobrą aurę, która jest związana z lekką atletyką? To choćby świadczy o tym, że wyprzedziłeś złote medalistki olimpijskie, tyle że w wioślarstwie. Ta lekka atletyka zaczyna albo coraz bardziej pnie się do góry. Coraz bardziej pnie się do góry. Cieszę się, bo jest za nami, za mną młodzież. W mojej konkurencji jest Robert Urbanek, Bartek Stój, którzy naprawdę już fajnie rzucają. Cieszy mi to, a cały plebiscyt. Super, że Anita wygrała. To, że jestem trzeci, to już w ogóle coś niesamowitego, bo nie spodziewałem się tego. Myślałem, że to będę może 10., 9., coś takiego. No tak, bo ja nie udostępniałem w dobie internetu, oczywiście Facebook, gdzieś na Facebookach i tak dalej, bo niech, powiem tak, ja mam trochę inny stosunek do plebiscytów, aniżeli inni. Ja chcę, żeby ludzie mnie szanowali za to, co robię, kim jestem, a nie za to, że chcę się na siłę promować. No. I pytanie drugie. Jak będziesz wspominał ten rok, oprócz tych wszystkich sukcesów, które się wydarzyły, oprócz medali różnych? Interesuje mnie ten jeden moment w tym roku, który ja będę zawsze pamiętał związany z tobą, ten ostatni rzut w konkursie. A nie, ja podchodzę do tego trochę z innej perspektywy, inaczej na to patrzę. Ja się cieszę, że ja zdobyłem kolejny medal dla Polski. Oczywiście fajnie zdobyć złoto, ale to już jest historia. Ja nie wracam do tego pamięci, już bardzo myślę o Londynie, o Mistrzostwach Świata, o Tokio, jak mam się przygotować, to żebym był zdrowy, o takich rzeczach, aniżeli to, co było, bo to już jest historia, no nie mamy na to wpływu. Piotrek, przepięknie budujesz swój wizerunek. Jesteś osobą bardzo popularną, wzbudzającą bardzo pozytywne emocje. Nie myślisz o polityce? Nie, absolutnie nie myślę o polityce i na pewno nigdy mnie Państwo nie zobaczycie. Jedyną polityką to będą wywiady do Waszego radia. A może show biznes w takim razie i estrada? Nie. Mi nie o to chodzi, żebym ja był bardziej popularny, żebym był bardziej rozpoznawalny, tylko ja chcę pokazać ludziom, żeby zwrócili uwagę na problem, że są wokół nas ludzie, którzy potrzebują. A mówię, a przez takie inicjatywy, jak powiedzmy ktoś ze sportowców wrzuci jakiś gadżet, medal olimpijski i tak dalej, to wtedy inni, rzesza tych wszystkich ludzi, którzy są wokół, dowiaduje się o tym i przysyłają pieniądze. I to się dla mnie liczy. I uratowane kolejne dziecko. Ja nie uratowałem życia, zdrowia Tymka, Olka, czy innych ludzi, którym pomagam, tylko to rzesza ludzi, bo ja tylko przekazałem swoją ciężką pracę w postaci medalu czy statuetek, tak? A tutaj ta rzesza ludzi, która o tym się dowiaduje, przekazuje drobne kwoty, ale jak to zrobi 100 tysięcy ludzi po złotówce, to jest 100 tysięcy złotych. Kolorowy czempion też na cele dobroczynne? A ja obiecałem takiej pani, ale zastanawiam się, bo to jest jeden unikatowy. Wydaje mi się, że w inny sposób się dogadamy. Jod, bardzo Ci dziękujemy. A co byś chciał usłyszeć w trójce? Co Ci możemy zagrać? Aj, nie wiem, poproszę coś Queenu. We are the champions? Może być, ale to dla wszystkich sportowców w Polsce. I've paid my dues time after time. I've done my sentence but committed no crime. And bad mistakes I've made a few. I've had my shouts and kicks in my face, but I've come through. And I need to go on, on, on, on. We are the champions, my friend. taken my bows and my curtain calls. You brought me fame and fortune and everything that goes with it. I thank you all, but it's been no bed of roses, no pleasure cruise. I consider it a challenge before the whole human. Piotr Małachowski, trzeci w plebiscycie przeglądu sportowego i telewizji polskiej. Na miejscu czwartym Rafał Majka, nieobecny na gali, a na piątkę w plebiscycie zapracowały nasze złote wioślarki z Rio, duet Magdalena Fularczyk-Kozłowska i Natalia Madaj. Piąte miejsce to wysoka pozycja jak na wioślarstwo, ale nieco niska jak na mistrzynie olimpijskie. Dziewczyny były jednak zadowolone. Nie mam do nikogo żalu. Ja się cieszę z tego miejsca, które jakby zajęłyśmy. Na tyle można powiedzieć, ocenili nasz kibice i tak na nas głosowali. Także za co my jesteśmy wdzięczni. Tym bardziej, że wioślarstwo nie jest popularną dyscypliną. Chociaż no, jakby nie było, mistrzynie olimpijskie. Co zrobić? Nie ukrywam, że my się przyzwyczaiłyśmy troszeczkę do tego pierwszego miejsca w tym roku, bo nie przegrałyśmy nic. Aczkolwiek no, to kibice wybierali i ja im bardzo dziękuję za to piąte miejsce. Jesteśmy na piątkę, można by powiedzieć, także ja się bardzo cieszę. Naprawdę towarzystwo było bardzo doborowe, sami super sportowcy, więc może rzeczywiście gdzieś tam byśmy chciały być nawet na tym podium, ale piąte miejsce to jest dobre miejsce. Ja dziękuję wszystkim kibicom za to, że mogłyśmy się znaleźć w tej dziesiątce i nawet być w połowie. Piątka medalistów olimpijskich, która w ogóle nie znalazła się w dziesiątce. Skąd ta wasza popularność i czy w sumie piąte miejsce, jeśli chodzi o wiosła, to jest wysoko czy nie do końca? Nasza czwórka dominatorów była w plebiscycie kiedyś czwarta, więc póki co to oni rzeczywiście mieli sporą rzeszę fanów, my byłyśmy piąte. Myślę, że to jest sukces dla polskiego wioślarstwa. Rzeczywiście, tak jak pani wspominała, wszyscy medaliści też byli nominowani do plebiscytu. Nie wszystkim się udało wejść do tej dziesiątki, ale no co mogę powiedzieć, głosowali kibice tak zdecydowali i ja się bardzo cieszę. Wioślarstwo w takich najbardziej rozwiniętych, najbardziej prestiżowych sportowo krajach to jest sport elitarny. A jaki ten sport jest w Polsce twoim zdaniem? Jak on jest postrzegany? Znaczy ja muszę przyznać szczerze, że wioślarstwo jeszcze kilka lat temu właściwie nikt za bardzo nie wiedział, czym się różni od kajakarstwa. Myślę, że za sprawą naszych polskich dominatorów, naszej czwórki, Roberta Sycza, Tomasza Kucharskiego i też myślę, że nas, naszej kobiecej dwójki, przecież czwórki naszych dziewczyn, która też zdobyła brązowy medal w Rio. Coraz więcej wiadomo o polskim wiosłach, one gdzieś tam coraz bardziej się przebijają i to bardzo cieszy. Też ogromna serdeczność ludzi, która mnie spotyka na co dzień, jest naprawdę niesamowita i już wszyscy, myślę, wiedzą, że to nie kajaki, przepraszam, a wioślarstwo, więc wszystko idzie ku dobremu. Natalia, powiedz mi, a jak często w roku zdarza ci się wyglądać tak pięknie jak dziś? Ojej, dziękuję bardzo, bardzo mi miło. No przyznam się szczerze, że czasami przy takich okazjach rzeczywiście to jest bardzo fajny moment, gdzie można gdzieś tam zrzucić ten strój startowy i gdzieś ten dres obozowy, a troszeczkę inaczej się ubrać i to też bardzo cieszy. Także dziękuję bardzo za komplement. A wy jesteście takie rozrywkowe? Będziecie tańczyć do 7 rano? Tak, oczywiście. Ja oczywiście jestem sportowcem, więc nie potrafię wysiedzieć tak całą noc. Masz dobrą kondycję. Tak, mam dobrą kondycję, dokładnie. Także myślę, że do jajecznicy dotrwam, tym bardziej mój narzeczony Arek jest świetnym tancerzem. Natalia, ja cię jeszcze muszę zapytać o to, czym ty się interesujesz, dziewczyno, poza wiosłami, bo na pewno masz inne zainteresowania. Powiem szczerze, że sport to na pewno wypełnia większą część mojego życia, ale ja taka jestem chyba zwariowana sportowo na różne sposoby, nie tylko wioślarstwo, ale też lubię gdzieś tam w okresie roztrenowania zupełnie czego innego popróbować, zwłaszcza na wakacjach gdzieś tam spróbować innych sportów i lubię dobrą muzykę, lubię spotkania ze znajomymi, cieszę się tymi wolnymi chwilami w roztrenowaniu.